did fix. एक बार एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया का नन्हा बच्चा बोला, माँ ये मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। जानते हो चिड़िया ने क्या जवाब दिया? बेटा, तुम्हारी उड़ान ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो तुम इस दुनिया में एक दिन तो क्या दो घंटे भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमसे ताकतवर बहुत सारे हैं, कोई भी तुम्हारा शिकार कर लेगा और तुम मारे जाओगे। चिड़िया का बच्चा बोला कि माँ, अगर हम इतने कमजोर हैं तो फिर हमने जन्म क्यों लिया? तो चिड़िया ने जवाब दिया, बेटा हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, और जन्म इसलिए लिया है ताकि हम पूरी ताकत लगा के ऊंचाई को छू सके। चिड़िया के बच्चे ने फिर पूछा कि माँ, इस दुनिया में फिर सबसे ताकतवर क्या है? सुन रहे हो तुम? चिड़िया के बच्चे ने पूछा अपनी माँ से कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है। तो माँ चिड़िया ने जवाब दिया कि बेटा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर है तुम्हारा मन, और अगर तुमने अपने इस मन को अपना गुलाम बना लिया तो तुम हर तरह की हवा का मुकाबला करके कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी देर उड़ सकते हो, जितनी दूर चाहो उतनी दूर जा सकते हो। अगर शेर भी मन से हार जाएगा तो वो शेर नहीं कहलाएगा। इसलिए तुम अभी जिस भी हालात में हो, जहाँ पर भी तुमने जन्म लिया है, उस हालात को दोष ना देकर अपने मन को मजबूत बनाओ और देखो कि आसमान में कितनी ऊंचाई छू सकते हो। ये कहकर चिड़िया उड़ गई और अपने एक मामूली से बच्चे को जीवन का सार समझा गई। ये मन क्या है? किसी काम को बार बार करने का मन क्यों करता है? ये मन कभी कभी काम चोरी क्यों करता है? ये मन इतना चंचल क्यों है? सच बताऊं तो ये मन खुद एक चिड़िया की तरह है। कभी कभी बचपना दिखाता है तो कभी कभी उड़ान भरने की सोचता है। कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है तो कभी कभी किसी अनहोनी से डरता है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि मन के बिना कुछ नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फोकस कर अपने फ्यूचर पर, जो हो गया उसको जाने दे बीत। मन बनाओगे तो पहाड़ भी कदमों में गिरेंगे। मन बनाओगे तो दुश्मन भी सर झुकाएंगे। मन बनाओगे तो चाहे जितनी उड़ान भरोगे, और मन बनाओगे तो चाहे जितनी बार गिर कर भी उठोगे। मन शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये मन ही तो है जो हमें चलाता है, हमें बहकाता है। लेकिन जिस दिन इस पर अपनी हुकूमत जमाओगे, उस दिन मन से मंदिर बनेगा, मन से मंजिल बनेगी, मन से मन्नत पूरी होगी और मन से मानव बनेगा। मन से ही मंजर अपने होंगे, मन से मनपसंद घर मिलेगा, मन से मनचाहा सफर तय होगा। मन पे मनमर्जी जमा लोगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix.